أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا لسورة الأعراف دا پنزش بيتم آيات سخرا شروع پر دو اوائيم آيات باني ما ختم كريني پر روكو دا نورا بخي پرون بيان سوي دي جدا چه قصي واس مسلسل پر لرا تيريج دا نبيانو ها آغا تير مزامين پتا ايدهي تاكيجه كي اثبات كي چه دا سورة سارة ترجي قصو پري ويل سوي و نو هغه ګرد په اثباتي په دا قصو باندې نو اوس دوهمه قصه دلته چې ده هغه د هود علیه الصلاة والسلام ده. د هود علیه الصلاة والسلام دی چې دی دا د نوح علیه الصلاة والسلام څخه وروسته په دا خلکو کې نو بره بیا دی نبی دی. دا قوم د دی چې دی قوم ته عاد ویل کیږي. عاد چې دی تفسیر لیکي بره وایي دا د دغه ګرد قبیلې دا دی چې په کښې کې نبي و د دې هغه مشر نیکه دی. لکه موږ چې په دا خپله اصطلاح کې بره وایو موږ وایي دا څیکزو مشر نیکه څوک دی؟ خلک وایي وایي اڅک نیکه دی. د بارکزو مشر نیکه چې د دوی نسل ځینې راشروع دی بره وایي بارک نیکه دی. د کاکړانو مشر نیکه چې دی باره وایي دا کاک نیکه دی، دا هم دغه رقم دی، دا عاد د دې هغه لوړ مشر نیکه دی. دا ټبرو دا قوم ته اوس عادیان ویل کېږي، لکه د بارک نیکه و اولادې ته چې بارکزي ویل کېږي، دا هم دا رقم دی. تا چې و دی د عاد دی د عوس زوی و، عوس هغه عوس چې بیا و هغه د ارم زوی و، ارم بیا و د سام زوی، سام د نوح علیه السلام زوی و. نو دغه عاد پر څلرم پشت باندې د نوح علیه السلام وسلام سره مشل، یعنی نوح علیه السلام د دوی هغه څلرم نیکه بلل کېږي. نو اول دواره عاد سو، عاد د عوس زوی سو، هغه د ارم زوی سو، هغه د سام زوی سو، سام د چا زوی سو، هغه نو د نوح علیه السلام زوی سو. نو د عاد ور اخوا ته څلرم نیکه بره څوک راځي؟ نوح علیه السلام راځي. په دوی کې الله پاک دغه هود علیه السلام نبی کې، په هود علیه السلام کې اختلاف دی. هلته الله پاک د اخا په تورې د ورور په تورې ذکر کړی دی چې دی د دوی ورور و. څوک وایي په نسب هم د دغه عاجان ور شریک و د هود علیه السلام وسلام، څوک وایي چې یا په نسب نه ور شریک، په نسب د بله قوم څخه و، د دوی د قوم څخه نه و. نو ورور یې ولې بولي؟ څه ورورګرۍ سره لري؟ ملګري و په دا کلي کې ورسره اوسېدی، خو چې اخلاق یې ډېر جید و، خلک په خبره ښه پوهېده، نو الله دی ورته نبی کې. اخا چې بولي چې د دوی ورور، دواړه احتمال لري. یقین څوک د تاریخ د لارې نشي پېښولی چې دا د عاجانو د قوم څخه و که د بله قوم څخه، دواړه رایې خلکو پېښ کړي دي. خو الله په اخا هم ذکر کړی دی، ظاهره چې وګوري چې د دوی د قوم و د نسل څخه دی، ولې دا د اخوت ټولې چې دی د ملګري دپاره لږ کارېږي، تر دغه چې په نسب سره شریکان یې وره وروره، موږ ګرده سره ورونه یو. خلک وایي د یوه اس غوږونه یې پښتانه بیا دغه وایي، د یوه اس غوږونه څه معنا چې یعنې د یوه پلار نسل یو. دلته هم د اخوت پر دغه بنیاد دی. نو قصه دې سره شروع کړي، وایي الله پاک وایي نو موږ لېږلی وو الى عاد وعاتد والى سرمخ موجزه كي وارسلنا فتكشاشا ونمج ليجلوش دا الى عاد تعلق قرسر وانس الى عاد دا عاد وقومت اخاهم دا دي ورور مور ليجليو دا دي ورور دا معنى چنو نسبي ورور بلل كيج دا كازا منان جسر دلت عباد كي دا دايمن پا منطقه كي دلت دي اوسيا دلت بیا چې کوم وخت عذاب پر رالی دی هلاک سول، هود علیه السلام الله ځنې خلاص کړي، بارونو تفاسیرو راوړي دي. وایي هود علیه السلام بار دا منطقه پرېښود، یو څه خلک ورسره ولش، خلک و چې ایمان یې راوړي. دلته راله و حجاز ته و مکې ته، د مکې په شاوخوا کې زندگی کول. بیا چې وفات سو، مولانا محمد ادریس کندهلوی رحمت الله علیه په خپل هغه جلا معارف القرآن لري، په هغه کې لیکلي دي. وایي د ده قبر په دامتاب کې دی، دا پر کعبه چې خلک تواب کړي دلته، لکه د اسماعیل علیه السلام د قبر په باره کې ویل کېږي چې خپله په دا حکیم کې دلته دننه شخ دی. دغه ځایونه کې خو زرو کلونه تېر شوي دي، بله خو نو قبر نشته اوس، دلته خراب شوی دی. نو چې زړه وي قبر بیا وایي، خو شخصي وي په دغه متاب کې دي. متاب ته د تواب ځای دی، د ده تاریخ یې دغسې لیکلی دی چې دلته بیا وفات شو د یو نیم سلو کالو په عمر باندې. نو دا خو خیر تاریخي خبرې دي، ترجمې ته ګوره. الله وایي موږ لېږلی وو الی عاد وعاد ته اخاهم د دوی ورور نسبي هودن، چې نوم یې څوک دا د اخاهم څخه بدل یې راوړی وم، هودن هود علیه السلام، دا هود چې و دا د ده نوم. قال، نو دی چې مور لېږلی ده څه کوله؟ قال، ده وویل اوس دعوت ته ګوري، مال خو تېر مضامین په ثابتي، خو دا هم یو نبی دی. د ده دعوت څه شی دی؟ د ده دعوت د څه د کومه ځایه سرچینه اخلي؟ دستي بیا د توحید ور شروع شو. قال، ده وویل یا قومي، ازما قوم، اعبدوا الله، اعبدوا تسطو العبادات وكي الله هذا ألا باك يوازي، ما نستلكم تسل من إله هتس يوم معبود غيره ما سوال دسخ أغدي بياي أغي من استغراقي پر دا إله نكرا بني داخل كردي هتس يوم معبود نست تسل غيره ما سوال دسخ الله سخ. نو عبادت پا يوازي دا دكوي دا نور خدايان چتس زان تجور كردي دا بطان دا پريش دوينو کته ودل چې د بوتانو خبره کله وکړه چې دی ورته پریږدي. پسې هلته آیات راځي، دی باره ورته وایي د خپل قوم په دا اویایم آیات کې چې دی ورته وایي، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ونذر التراين خبالهم د چې د امر ورته کړی دی چې لکه دغه پریږدي، دغه ډبرې مبرې په لغت سره وي ما ته کې دا چې چې ورته ولاړس سجدي ورته کوي، رکوګانی ورته کوي. نو کنه پریږدي، افلا تتقون، افلا ایا نو لا تتقون تس نبیر رضا لا دا عذاب چالا بدی پیو پا تخته که بمزک بدی ننباسی افلا تتقون گوره دا غسره بطور سره نیسی چو گوه که دور تو ویلا چه دا خدای عبادت وکی دا نور بطان پریر دی که نبریر دا غ شرکیات که یه نو دا خدای اصلا نبیر رضا چه عذاب در بانج راولی افلا تتقون قرآن کریم دا سغفت غا چه سرخیانی وای پا دا قسو که اغا تبسیل چه دی چه سم دم داسی نو اغا خلق پرچان دا چه وی چه در بانده یه نکی ولی خود قصه اصلی هدف نه ده اغی عبرت هدف دی نه ده هدف ده پاره چی پا دیر مختصر نه ولی ذکر کی شه قال الملأ برت ملأ ترال و هبل ورس خون ملأ تیر سده پرند پا سبکه که ملأ چه دی ده میل اصخه دی میل اده کوالی توی که تفسیر شریف وای وای داغ سردار سب چه دی گرد مر پا مجلس کشینیم غار چه دیس ببر کشینی دی کش سر کشینی چه دی مجلس دی دکی نوکی غد شکارش داره کم و دی دی مجلس دا کول غاری پا داغه دا ملأ نوم پر سردار سابانی یشی دی بل دا دی چه دا خلق و زرونه گرد و مردی دا خپل حیبت دا که چه گرد خلق ما تا پیو احترام قائل وی چه زراسم گرد سر و غردی جه چه خان ناکارالی سردار سابرالی داغه دا خلق و زرونه دا خپل احترام دا که ینو علاقه چه دا خپل سیاست چه دا که ی پا داغه اینو پر دی دا ملأ نوم یشی دی انو ملأ چه دی بستا جمعه تا اون ویل که دا لو جمعه واری چه دا ولی جمعه واری چه مراسی خونه پا یواب لار دکه اینو نو اصلی دا اوغ میل ای دا توری سقه چه دک والی تا ویل که دا ملأ نوم پر دی یشی سوی دی ویسی مش خلاصه ترجمه چه که سرداسا سردار صاحب داغه دی نو چه دی دا مقابله گردو مرد حق کهی شعز و ناجر بیو پکشی که چه دا حق پر خواد داریش نور اکثر چه ارزایی دی بل زیان پا قرآن که وای و اذا اردنا ان نهلک قریتا علاوه چه زی اراده وکم چه یو قریه لاکم امرنا مترفیها مترفین داغه خلقو تاویل کهی چه دا پا نعمتو که دوبی دا دیر نعمتون ورطا اماده دا عیش و دا نوش غیر دا سکونت غیر دا اولادو غیر دا غصی دا غا تا مطرف ویل کش دا غا امر کنو دی تا چلو که ففسقو فیها دی پست پا کلو که شروع که دلاکان اول دی شروع که شدر قاسی اول دی را ولی پا ودو که دا کار برا پا دا نور اولس کم پا جی ماغ نروزش یار دا خوش کار دی ساده کار دی نو دا که بد کاروی خانه که ویلی که و علاوی فا حق علیه القول فا دمرناها تدمیرا براز ما دا عذاب قول پی سلا پر دی حق سی با نور تجوره سی فا دمرناها تدمیرا بیای مجد سکندو که پر وغر زو دا کلی تس چی دا عربو کلی وینی لکش جار یه وقتی وینی دا شار لکه جنت دا دار کم دی رب العالمین زالیم پوالا کدی جی عربو چی کمی عیاشی کدی جی دا نور خلق تعبیر نسی پکا ولی وس اللہ خپل دشمن پر را مسلطه کردی دی چه ار شار تی وگر تی چو دو پال ورا چی ولی دی آغا لس لس منزل تعمیران دا غر کم آوار کن رو کپار پر تی جی اللہ سر گشو تعبیر کردی فدام مرناها تدمیرا تدمیر دا غا دی چی دا یشی سر وکو چی دا غسی وپا شی خرافی که دا غا اللہ بیا دا غسی ور سر کو نو سر دا ملأس شروع کیج دا حق دا مقابله قال يا ويل ده په مقابله کې الملأ دغه ابرو من د خلکو د ځان عزت والا بولې شرافت والا صدر را دا چې ګاډي ورته وراړي الحمدلله عزت والا سړی دی نو سجدا لګي شراب خور او می عرب هلاکي دا نو دلته ګرد ملأ نه یادي ولې خمال یو څوک څوک په شکسته د دغه سرداري سره سره پر حق ولاړ دي ته جن لارې ټینګه کړې ده نو الا دشل الذين كفروا هغه ملأ در یاده و ما چا کافران سوی و اغا سردارانو یاده نورو نه قال بیویل الملأ و سردارانو الذین اغا سرداران کپرو چا کافرانو ده کپر لار خوش و او دانو سوک و گوره من قومهی ده قوم سخه ده چا ده اغا هود علیه صلاة و السلام گوره من قومهی چی واجه ده اغا سم ده تایید که ولکیلو چا اخاهم سخه نسه بیورور دی ولی خود ده قومی ایاد که اینو ده که قوم په امت واره بیا نابل احتمال په شکل راځي چې د بل قوم څخه به وو دی دا قوم به جلا و خودل چې د ده قوم معنی یعنې د امت د ده د امت و د ده د قوم څخه دا سردارانو څه ورته ویل عین هغه د نوح علیه السلام سره چې کومه مقابله کړې وه تاسې د سردارانو مقابلې ته ګوري مقابله یې یو طرز ده هلته هغه ته څه ویلي وه ولئن لنراک فی ضلال فی ضلال داسې ته ویل هلته ذکر شوي دلته وایي انا لنراک فی سفاها انا موږ لنرا موږ وینو کتا فی صفاحة په بیا کلیک یاره داسې بیا کل را معلومیږي دا خبرې دی بیا کلی بیا کلی دغه وسکار دی چې خلکو ته جغدل عذابونه ورته بیانې د الکوان او شکر نیمه کې الکوان بیره یې نه کې پنه کې کوچه له خپل سپیت چې غنه وای ته الکوان د شوک څخه اچ بس عذابونه دی و بیا نو داسې نکرو منکر دی بیا په قبر کې عذاب دی بیا الته ماران دلړه مان بد سال را باندې جوړ کی تاوس دا یو بل دغه توحید چې بیانې دغه د بیا اعلانو کار دی دا ان لنراک فی صفاه معنی چې دغه دوه کار ته کوي دغه کارونه چې سی نه جنو هغه د نوح علیه الصلاه والسلام په مقابله کې مل وی او چې ان لنراک فی ضلال مبین په ښکاره گمراهی کې د چې ول لنراک فی صفاه نه پر کې سړي د بیا اعلی د گمراهی عین هغه طرز دی و ان او مر لنظن خمخا گمان کو کپرتا ل خمخا نظن موږ گمان کو کپرتا باندې من الكاذبین د دروغ جنانو دغه خبر جن په دروغ سره تړلې دي ولاک یا عذاب سنعوذ بالله نه ولاک دغه خبره ده چې معنا ته نو دا خبره کوي چې الله پاک یو دی شریک کر سره نه خبري دا الله ډیر نازوردار دی مځکه په ډکه ده ګرد د خدای سره شریک دي الله نازولی نو لږ نازولی دا معنی چې ورسره شریک یې به نازولی که په دا بله معنی کې چې الله د ولایت مقام ورکړی دی خو بالکل صحیح دی ولایت مقام یې ورکړی دی د معبود والي مقام یې نه دی ورکړی چې معبود به ځینې جوړی دا یوې خبرې بیا پر لګډې نه کوي د الله نازولي اولیا څه معنی چې الله د ولایت مقام ورکړی دی الله خپله دوستي ورسره اعلان کړې ده او که دغه مقام ورکړی دی چې ته معبود یې د معبود والي مقام یې نه دی ورکړی که دغه ولي در باندې راپورته سي په خدای در وهلو دي په ځغلولو شتړی کي چې دا څه کوي زما څه دي معبود جوړ کړي زه د الله عبد یم رسول علیه السلام په عبودیت په بندګي باندې فخر کوو نو یخې بیخي په کوي خو د هغه پر لار برابر دي نو دغه خبرې ورته کوله نظنو موږ خامخا ګمان کوو که پر تا من الکاذبین د دروغجنانو په دغه دوو مسلو کې یو د توحید په مسله کې بل دا د عذاب په مسله کې چې پر سړي بره عذاب راځي دا قوم بیا تباه کېږي دا خبرې موږ نه منو نو دا خو د دې سردارانو صاحبانو مقابله سوه د ده سره یې وکړه دی څه جواب ورته وایي څنګه ښه حلم طبعات دي موږ خو دسې بره ورته وایي چې ښه ښه ښه ستا در اومه پښته پورې نو بیا سره ګورو دا خبرې کوي ده هغه بیا الله پاک دونه حلم ورکړی دونه صبر بیا لري دا نبیان قاله ده ورته وویل یا قومي ای قومه ګوره پر هغه دغه پر جذباتو را نغلی چې مقابله دستې په دستې د سکو ده چې په لاخې دلغه کې دا شروع شي په دلیل یې درس ویل یا قوم ای قومه لیس بی صفاه لیس نسته بی په ما سره صفاهتون هیڅ بې عقلي بې عقل په خدای کې م دماغ مې کار کوي خو هغه اسمان دی دغه مځکه ده دا خواره ستا خوا ده دا چپه ده دا ګرده پېژنم نو لیونې ته خو دا شیان نه معلومېږي بې عقل ته خو دا شیان نه معلومېږي صفاهت ته کومې خوا دي مسله ده بله ځایه را پېښه ده ولكن دون خبر د زه چې یم رسول زه رسول یم من رب العالمین من رب د پالونکي و د پروردګار څه العالمین د ټول عالم د جواب څوک لري زه هغه راستولی یم که هغه راستولی نه وای ما ته دا وظیفه په لاس را کړې نه وای دا کار ما چیرې کوه ستا سره مې د خلکو پر شان په جوال کې کله ځان اچاوم چې د دونه د ناپوهې په حقه خبره نه پوهېږي چې د اخوا په غاړه کې را لوېدلی دي دا کار نو اوس چې زه د الله تعالی جواب نه لرم نو خو به هېڅ چې هغه الله کوم کاره فرمایلي دي هغه وکړمه هغه دغه د دعوتو د تبلیغ کار دی هغه خپله وظیفه انجاموم تا ته رسومه نو بې عقلي ته کومې خوا ده قاله دورت لیا قومي ای زما قومه لیس نسته بی په ما سره صفاهت ناپوهي زما سره بیا کلی د کومې خوا ده ولکن یې دونه خبره ده که تانو چې بیا کړ نه نو څه دپاره غږېږي چې په خلکو کار لري ولکن یې دونه خبره ده زه چې یم رسول زه مرسول یم رسول په معنا د مرسول د لیږل کړه سوي زه لیږل کړه سوی یم من رب العالمین د طرفه څخه د رب د پروردګار د ګرد عالمینو چې د ټولو عالمینو پروردګار وای چې د دغو نه لوی ذات د خوا څخه را روان یم د دې نه مقابله کېږي نه ورته ویلی سي چې زه نسم کولی زه وظیفه په غاړه کې را کړې ده مأمور یم او چې راستولم د څه د پاره خبرې واوره ابلغو زه رسوم کومو تاسې ته رسالات پیغامونه رسالات جمع د رسالې ده رساله د پیغام ته وایي ورته چې نو میسیج خو نه یو چاته یو خط ولېږي رسالات په عربي کې ورته وایي انګلیزی کې میسیج ورته لیکلی زه دا رسالات میسیجونه د الله تعالی چې راستولېږي چې د اوامر دي دا نواهي دي ورته دا وکړي دا مه کوي دې ته عبادت وکړي دې ته مکی دا ګرځي د الله رسالات پیغامونه دي زه رسوم تاسو ته رسالات پیغامونه ربي د خپل رب وانا لکم ناصح امین که وا خدا خبر اسو چې د الله پیغام در رسوم بل بدای ته به د سپیکر کې چې پیغام خود الله را رسي مګر زما سره اخلاص ولا کل لري په دغه پیغامو کې بیا خپل خبر زایو ما شوي وي ما ته تاوان رسي هغه مرتول ویل انزه لکم سستفار ناصح خیر غشتون کيم امین امانت ده خاين امنه زه چې کوم پیغامونه تا ته لېږم ستا ښه په کښې کښې ګورم په پوهېږم چې په دا کښې دې ګټه ده د آخرت دا وکړه نو ستا خیر خوا یم داسې پیغام رسوونکی نه یم چې ستا سره مې محبت و مینه نشته پر تا مې نو بده پیرزو ده مازې دا سړي پیغام راوړم یا زه په خپله داسې په خیر خوشحاله یم چې ته چې ګټور سي لکه د مثال په طور د دغه علماو چې ده علما عالمان وي د قوم په ښه خوشحاله دي یو عالم د قوم په بده باندې هغه نه خوشحاله کېږي خیر یې غواړي د دوی د اولادو دپاره خیر غواړي د دې دنیا خیر هم د هغې دنیا خیر هم ده دغسې ورته وویل نو چې څوک د انبیاو جانشین د ملت دپاره بې خیر په نظر کېنو نو دا ول زه ناصح نصیحت دا خیر خواهي ته ویل کېږي ناصح د فاعل څخه سو زه خیر غوښتونکی امین امانتدار پسې بله خبر دا ده چې هغه د نوح علیه السلام خو هم دا خبر ورته کړې وه برال پرتیس چې دوی دا زما رسالت په دې غمېدلی دي چې وانو الله تعالی ولې ستا په خوله موږ ته وایي انسان یې خو به یې چې یو ملک رالېږل شوی وایي لکه په یو سورت ابراهیم کې په سورت ابراهیم کې هم په یو آیات کریمه کې راغلي دي هلته لسم نمبر آیات دی چې دوی ویل ان انتم الا بشر مثلونا هلته چې په دا سورت ابراهیم کې هم د نوح و د عاد و د سمود قصې الله ذکر کړي دي باره وایي دوی ګرده به ویلی باره ویل ان انتم الا بشر مثلونه ته هم زما پره کم انسان یې ته نو څوک یې چې ته وازه د الله رسول یم زه نه یم نو که ته رسول یې زه هم رسول یم کېدای شي په خبره تاسې پوهېږئ یعنې دغه پنډل خبره دوی ته دغه وه چې یعنې په انسان کې وګوره رسول وګوره چې د خدای خبرې دي سړي ته کوي د خدای رسول خو به نو ملکه وه تا لیدلي چې انسان د خدای رسول کېږي هغه د سورت ابراهیم لسم آیات هم دغه خبره کوي چې دوی به دغسې ویل هلکه د نوح و د عاد و د سمود لکه دا دلته چې پرله پسې دي دا قصې هلته هم راوړي دي هلته الله دوی ګورده ته نسبت کوي چې دوی دغه خبره وه رسولانو ته کول ویل تاسې خو زموږ پوره کم انسانان یاست په سورت فصلت کې بیا په څوارلسم آیات کې قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه دی به دغه ورته ویل برال که د الله تعالی اراده وایي چې موږ ته هدایت کړي ملایکې به رالېږلې وایي ته څوک یې د پلانې کاکا زوی ته اوس ما ته راغلی ته ما ته لارې راشي پر خدای ملکې لږ دي په زرو په کروړو ملکې لري خو هغه دې راته راواستې دغه خبره دوی بعیده بله چې نبوت او انسانیت دا پرله جمع کېږي انسان وګوره نبي وګوره دی به ویله دلته دی دا خبر ورته کوي چې دا منافات نه لري ام به انسان یي ام به نبي زوی مړې دا د کومې خوا ته چا درښول دي چې نبي به خامخا ملک یي انسان ملک دغه نبي نه شي کېدلی دا غلط دي نو ده داسې ورته ویل و عجبتم ایا تاسې تعجب کوئ حیرانتیا کوئ ان د دې څخه جاء چې راتګ کړی دي کومو تاسې ته ذکر فند نصیحت من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسې دا راتګ یې کړی دی ذکر پر چا باندې علی رجل پر یو سړي باندې منکم ستاسې د قومه څخه ستاسې د ډلې څخه په دغه کې ته تعجب کیاریانې چې وعده کار نه کېږي لیونذر چې هغه وبریکم تاسې یعنې دا د تعجب خبره نه ده دا استفهام انکاري دی او عجبتم ایا تاسې په دې کې تعجب کوئ یعنې دا تعجب مه کوه دا د بابا آدمه تر دې دمه دغه دی چې دا نبوت په چا کې را روان دی په انسانانو کې په پیرانانو کې نه یي په ملایکو کې نه یي دا د انسان وظیفه ده دغسې او عجبتم ایا تاسې تعجب کوئ حیرانتیا کوئ ان د دې څخه یعنې خو مې کوئ جاء چې راتګ کړی دي کوم تاسې ته ذکر پند د کوم پند نصیحت من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسې دې راتګ کړی دي علی رجل پر یو سړي باندې منکم چې هغه سړی ستاسې د قومو د نصاب څخه دي لیونذر چې وبریکم تاسې دا د تعجب ځای نه دی نبوت و انسانیت ټکر نه سره لري تر دغه ځایه پورې چې و اغه ترهیب و دې ته ورلره ورکاوه افلا تتقون اغه اول آیت کې سیس بیان دی ولنو بیا د الله د عذاب نه بیرېږي دا داسې خبرې را روانې وې د دوی به دوی هم ذکر کړي چې دوی داسې بجې خبرې کولې نبي ته یې ښې خبرې ورته کولې اوس بیا ترغیب ورکوي چې بابا په دا که نه پوهېږې راسه بله خبر درته وکړه دغه دا ده وذکرو وامتس دریات کی دا هود علیه السلام دا خپل قوم ته وایي دا عاجانو ته وامتس دریات کی از هغه وخت جعل چې الله وګرځولستکم تاسې خلفاء جانشینان من بعد قوم نوح وروسته د قوم د نوح د نوح علیه الصلاة والسلام قوم چې پر جمځکه حکومت کوه خو هغه الله تعالی په توپان باندې هلاک کړي د ده په کښتۍ کې صرف اتیا نفره ورسره وه دغه نه که درو خلکو ایمان پر ده راوړي په نه نیم سوه کاله دعوت کې اتیا نفره مسلمانان شول څونه زحمت پرې پر تېر کړی نو دا اتیا نفره چې د کښتۍ څه بیا وروسته راووتل باره خو نو وروسته بیا دغه د په دوی کې بیا په دغه اچا نفرو کې چې مځکې ته راله بره سره تونکس وله ولاړه لکه دغه د عجام قوم دا د یمنو خوا ته وه دا علاقې ته ورل دلته اباد سوه بره سره چچپیچې وکړي خو د هغه قوم خلفا او جانشینان ګواکې دوی سوه د مځکې واکمنان دوی سول خو دا غټ احسان دی چې هغه قوم الله ګرده په اوبو غرق کې کې راویستې دغه دی ستا پلار یې بچاو کړي او ستا پلار رالی مانا دغه عاد وژلې دغه قبیله درسره بره هغه دغونه لوی قوم ځینې جوړ شي دغه ورته وایي واذكروا تشدر بيات كي إذ هغا وقت جعلك على وغرز ولسكم تاسي خلفاء جانشنان واكمنان دا جمزكي من بعد قوم نوح ورست تر قوم دا نوح عليه السلام يو خدا خلافات دار كي در دي ورست بل وزاد أو ديروالي وكي كوم وتسي لرا في الخلق فدا جورشت كستيسي بسطتا دا پراخي زيات والي در توكي بسطت داغ دي چه انسان ادواري لك اشدوني لك لوك ندي دا انسانانی چاو چا په پردان باندې الله برکت کشي ډېر غټ سوی پنډې موږ بره پهلوان بولو دی ګرځه لکه پهلوانان دا رقم ټول نسل یې دغه رقم نو خو دا د بدن غټوالی خو م انسان ښه په ایسي نو په خبره کې دای سپوهېږي ګوره دا انعام دی هغه خلافت ته م انعام دی او د ته دونه تنور یې دوی د خپل غوښتلوالي د لاسه په دا ګرده علاقه کې لوچګې کول دا نور خلق دونه ځینې په عذاب ولي خو د ده څوک چې بس پرې وي د جواله بي وواغه دا رقم هغه خو ځان مستکه کولی لکه باد چې اخیستی خو دا قوت یې دونه ډېر او دوی څنګ تراشي کولی په غرو کې بې خونې تراشلې دا ګرده قوت یې هم درلودې نو دا خو م اسانه کار نه دی بس زه ګر سره د خاورو خونه نه جوړم زه په دا غره کې جوړم ورته و بهجې دي لو خونه مې په غره کې جوړه کړه و بیا تراشله په داسې شیانو کې مهارت دی درلودې دا د انعام په توګه پرې ذکر کړي وزاده الا پاک زیات کړي وي کوم متسیت پیل خلق په دا جوړښت کې د بدن ستاسي بستتن بستت د پراخي ګور پر سره د سوات سین امر کړی دی چې معنا د هغه بست دی چې موږ وایو چې یو شی پراخ سو وغوړې دی بستتن پراخي وغوړول والي داس غټوال نو چې دا دوه انعام الله در باندې کړی فذكروا تش در یاد کی الله الله دغه نعمتونه د الله تعالی نو دا خو در فیاد کینو لعلکم تفلحون لعل شائكم تاسي تفلحون كامياب سي كدغ نعمتون در فياتك قوني خداي كلمة مفنسيب سي باربا في آخراتك كامياب سينو فدا خبرك دا يسفيد الياس دادا دا دخواتك فنرمي دعوات دا نعمتو دا خواه ترغيبي ورلار واكي بيادي جواب واي دا ترغيب امنا مني اغه د عذاب را کم چې ورترالي دعوات کوي کې مې نه مني کله دا پستې لاري ورلارواله چې الله دا څه در سره کړی دی ونه سي کلمه وايي سلام به کامیاب کې دی جواب وايي چې قالو دی ورتل اجئتنا لنعبد الله وحده اجئت اياتارا تكردين ومشت تد دغه د پاره مشتره غلې مجلس ته لنعبد چې موږ عبادت وکړو الله هذا الله پاک وحده يوازي استخونه دغه کار دی وس په موږ يوازي الله بندګي کوي ونظر مش پریج دو ما آغا کانا چو وی عبود و عبادت یکا و آبا و نزمش پلرو چه دابو تانو وست بنو زبت پریج دم یوازی بنو استاخ دایت پر عبادت بانی ولارم داغ کار خونو قاعده یعنی داغ خونو بیخی بد کار دی دی بی اکل سلی داغ رکم کاری چه یعنی تا وست بمرد خدای عبادت که بد پا ما پریج دی دا کار دا کلو دی قالو اجئتنا آیاترا تکری دی مشتا دا چه دا پار لنعبود چه مج عبادتو که الله دا الله وحده هو يوازي ونظر ما كان داغ دي ونظر ما كان چې مخکې ما درته ویل چې دنه ورته ویل چې دا پرېږ دي ونظر مش پرېږ دو ما هغه معبودان كان چې وي عبد عبادتك و ابا ان فلروس نو شه کته داز مش څه غواړي چې دا پرېږ دي برا وکه نه پرېږ دي الته تارت ویل چې افلا تتقون نو بیا نه بیرېږي د عذاب عذاب د سجمو طرف دی دی کې نه کې د خدای عذاب براسي یا فاتنا ناس یا عذاب خنی خلق براوی چا ته وای براوی وای لاس کی آزاد توره د کیاره دا ډیر سپینسترګی چې برا د غره کماینو دغه سه د تور پاتینه راته وکاو مشته به ما په هغه عذاب سره تعید چې ته وعدره کینه او مشته دا کوم عذابونه چې مشته دی کی په بیرایم را ولا بالا وخت مو پکښه باس چا به کرا ولا د بیر ربانی وره کو ور ربانی وره ورلا ان کنت من الصادقین ان كنت كتيه يهود من الصادقين ديرش تا و يون كو څخه کړه ستا خبر رشتای چې پر سړي عذاب راځي د الله د طرفه چې د الله بي امر وکي خور نه عذاب را ولا وعده مرکه و چې بیا راځي بیا راځي نغدي را ولا د سپه دس نو دون حماقت وکي دون وقاحت به شرمی وکړه قال نو بارد ده هود علیه السلام چه تمزنی وخذله والقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قد بتاقق سرم وقع واقع سويدي عليكم برتسي من ربكم درب سخستسي رجس عذاب وغضب او دعلا غضب ونارازجه دا دواره در بانی لازیل جی پیسالا سویا دا بالا جی کار خلاص دی چی دون حماقت که نو دا اللہ پیسالا وسوله نو پیسالا چی سوی یقینی دا گواکی واقع دی بالا گواکی پکشی که ولاری پزان جی سر نخلاصی جنو قد وقع قد پتاقیق سر وقع واقع سوی دی یعنی دا اللہ پا علم که پیسالا سویا دا علیکم پرتاسی من ربکم درا بسخستاسی چیش واقع سوی دی ری جسون اغا عذاب و غضب او غضب دا اللہ نارازگی دا اللہ چا اللہ دیر ناراز دی اتجاجلون یې پر هغه سر بیاری بیا بیرته د نرمۍ خبرې ورسره شروع کړل چې د خدای بندگانو په داسې شیانو کې ته زما سره دعوه کوې چې هېڅ حقیقت ولاکه لري بس یو بتی نوم دی یو شی دی چې دا د پلاني شي دوا ده دا د انسانانو غمونه لرې کوي دا بل اولادونه ورکوي دا بل پلانی شي کې دا اوس چیرې دي دا په کوم کتاب کې راغلي زوی مړو چا ویلي دي دا درک تغورتواي اتجادلون اياتس مجادله و دعوه کوي نظم سره دا خود علي سره مجه خپل قوم توي في اسماء قدس نموك سميت موچ تسن نمول جهاد غن من انتم تسوا اباؤكم فلروس تسنو دا کنگارنیک يا انگارنیک دا اوس په کتاب کې راغلي خود دا تا و پلار پر لجو کړی دا انگارنیک دي دا کنگارنیک دي دا بنگارنیک دي بابا دا خدا داسې نوماندي چې حقیقت هلته نشته چې اوس یو سړی وایي چې دغه بنګړ نیکه پلانی سړی و دې دغه رقم کوله کتاب ورڅخه و الله پاک به ورته نازل کړی و چې ته د دغه شي اختیاردار یې چې ته به د خلکو ته اولاد دونه کړې دغه پالتو پالتو خبرې د ځانه سره جوړوي لکه سړی چې د مثال په تور ناولونه لیکي نه یې ناولونه اوس رواج دي پلانی شاعر پلانی ناول لیکلی دي پلانی صاحب پلانی ناول ناول خو د ځانه دی ذهني قصې لیکلی یو شی په مخه واخلي ته چې وا حقیقت دی درته دا رقم یې کینو کیدای شي په خبره پوه شي مثلا زه مثال ته دا سی دغه د ژمي یخ وو د کندلا کازی د اسره روان سو خپل خار را روان کی پر سپور سو د بعد سجار یو مزکه یې خی و مرغ پر خاشه باندې وچیدی دا سوی چې ورشته کوم دل کاو دغه رقم یو زی دی زینی کلام ورته نیولې دی شی جوړی دغه رقم دی برای به کلر مې پر چی ودار دا سی سره لیکي زهنی خدای دغه رقم شی ان سره جوړ کړی مو جنو اتجادلون آیاتی سی جګړه کوي نه زما سره په اسماین په دیسو نو مو کې سمیتمو چې تاسو نو مو ولې جهادانو مون انتم تاسو او اباؤکم فلرو تاسو تاسو د فلرو کار دی ما نزل الله بها من سلطان ما نزل اسندي نازل كري الله على فاك بها فدغسر من سلط فدغنو ما نسر من سلطاني يو دليل تا پیشك چه انگارو بنگار چه ما در تايات کرده دغا چه پا يو كتاب كرا غلي جدا على وطارا ده كتابو سخه چه دوغو خلقو تا دغا كتصرفات ورکا ورسي وجه چه دوجه كي خود زانه جوره برانو تا عبادت ورتا كي كي دايس بخبره پا يهري فانتظرو نو چې دا دلیل نه لري په بیکاره شیانو کې را سره لیوي دلایل وایي چې یا دا د هر رقم نو فانتظرو تاسو انتظار وکړئ د دغه عذاب چې ما درته وویل چې تاسو را وډه نو انتظار وکړه ما چې نه معلومیږي چې څه وخت دی اني زه معکم ستسر من المنتظرین زه مې انتظار کوم کوم زه نو اوس عذاب انتظار کوم چې کله به در باندې راستي مې انتظار کوي په دې کې کوم خبر وشو چې د عذاب راتګ یا تاریخ د ما کار نه دی زه فقط د عذاب بیره ونه تا ته درکوم چې الله عذاب درکوي چې هر چا د الله تعالی احکام مات کړي په یو عذاب اخته کوي دا چې ته د عذاب نوعیت ما څه وغواړي چې سره کوم عذاب دی نه دی معلوم ته د عذاب تاریخ ما څه وغواړي چې په کوم تاریخ راځي ما ته نه دی معلوم ولې دا شان به ګرځي د الله په ولکه کې دا و نبی ته نور کې چې عذاب به دار کم دا دونه قدر عذابې دوغنه خلق به وژنې دی فقط خبر ورکی عبارت خلق نه وای فقط دی د الله د طرف احوال را ورونکی دي چې احوال را وی ته خبر کړي منه یې منه کنه منه بلا پس تو خدای سره په وسو خزما که دا د چ عذاب در کی په انتظار کې درته ناسم چې کړه براش دا باندې په سلا سره وکړه ځنی روان شي وسنه د عذاب در اتګ وخت فانجیناه الا فاقی مجنجات ورکی هو ودت دا هدى عليه الصلاة والسلام والذين معه او اغا خلقت معه چه ده سر وچه اغا ده سر ده ده پر خبرو ايمان را وڑي و دا نجات الله ورکی برحمت مننا برحمت پا یو رحمت سر مننا زمرد طرف ما یو رحمت بروله جي دوی مداغ عذاب اخلاص کرد و قطعنا او مج پریکی پریکول دا غجل کسری چې یو شاخ داسي وری بي یا درخت را کس کې لاندې ریشي او قطع کې ور کاټه کینو وقطعنا مش قطع كي دابرة بيخ الذين دا أغا كسانو كذبو چه دي تكذب كريو درواغ غنل كريو بآيات ناز مش بآياتو سر وما كانوا دي نو مؤمنين إيمان راورون كي نو چه دي إيمان راوري تبا دا كي شالا پاكنو بيخ كي ولور پريكوي بيخ داغا دي مانا دو وغو نسل مگر سر خاتم كي داغا خلق چه و دس عذاب پراوستي چه طول طول سر ملک در کشنی و در لی و در نر و در شز پوری نخوری شای و خطرن نی لکه دیو چاچ اولاد نسبت نو خود دیر شو وقت تل نو دا کار دی علا پاک ور سره وکی خودی بده مثال په تور دا غټان به کوپر کوانو کرد الله وای و ما کان و ام دین نو مؤمنین ایمان راوړون کی چې بل نس لغلی و ایم ایمان راوړي چې بل راغلی و ایم ایمان راوړي خو ما تر معلومه پر دا خرس پاره و د کوپر نو چې ایمان راوړون کی نو نو من شور وکشه وقطعنا متوجه اس بس وقطعنا مش پریک قطع مکی دابر دابر خود شي دا شاو تو الکیج مرد بور شات و عین و دا بیر معنا چی دی لکه دا درخت شاعر چپ بیخ علت پم زک کتی آخر شو آخر تم دا بیر وایکش آیا بس برای آخر دکونی خوا شاخ وای آخر نه دیو قوم چی دا بیر و قطع که معنا دی رشوم و وکشله آلا زین دا آخر کسانو دا بیر و رشی کد دبوی چی تکزی به کار به آیات نه پا آیات و سر از مرد کس خوای چالا فکر نه دا کار دکرو تصنگی و سر و کی دادی سر کشنیانو اتکلی ابرت که لایو ما کانو مؤمنین چی کشنی را گرفت سوی در بابا بترو الا وی پنجه باندې بیاز ما علم رسی دی وسنو دا د دی عذاب سره کم عذاب الته په تفاسیر کې چې دی ام ذکر سوی دی په قران کریم کې مراغلی دی پر دی باندې په یو ځای کې الته راځي چې فاخذتهم الصيحه بالحق په سوره مؤمنون کې 38 آیاتي فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين الته الله ذکر کړی چې پر دی باندې دا سیو سرسر بعد امشت توپان دلی ورته دلته چی سونامی ورته وای کڅ بلا ورته وای دا لوی د بعد توپان چراسه بره د دریا بدون وبو پورته کی لکه غرونه د اخواته پاشه تیز بعد دا بعد پر دی باندې اته ورځی وش په وچلې دی او دا رقم تیزو چې دا سړی په خون نه نو تلی بعد په خون ورنور دی سرخند سرپ ته خونه به راوېستی دا رقم په اخونه کې جوال سره بیا دغه ته تخته کینو جوال ته چې بعد شور نه وځي مګر دا به د سرخند بعد سره سرخ او به در خونه به دغه سويس دوغه نه به پورته کی دا خو پر د کلګي مشتي وای حیوانات هم دا قره کوم پر هغه حیوانات چې عذاب را لی عام د خدای علامه مخلوق دی دا لاس کو څوک پښتنه نس کولی چې ولې دې کې غوي پسته پسته دا غره کمه زوژنه نو ټول پورته کېدل د دې خو تنونه ما در ټول چې تنه دا رقم وي چې ورځو ورځو وا فکانهم اعجاز نخل خاويه بل زي په قران کریم کې راځي علاوه بارا چې نو دا کلی تور غلی وي دوغه نه بره ورځو ورځو پراته وسلو چې د خرما ونه د بیخه کتل د پراته د چپسه وي ده لکه د خرما ونه چې د شورا وکړي نو خاصره د پنج بلګونه لري انو دیم دوغه نه ورځو ورځو بره پراته ټول هلاکس و دا غره کمه پاته سجود علی السلام او ملګری دا نو چیر و د عذاب په وخت کې په تفسیر شریف کې راځي برای الته یې دغه جوړ کړی وو دا د پسو گاش خلک پسونه ورننه باسي برای پجی می کې الته پکښی پوندې د خله اور باندې کې د شکیړې جوړ کړی په سارا کې به مونږ دلی غټ میدان را کامل برای نو د شخ پر اثر خولي یا جبر پر اثر خولي دروازه بنجیش دل تیره لته دا گاش کې د پکښی نستل چې د عذاب رالی دغه باندې سرسر چې چیرسو قرار قرار سو خلک ګرځ مړس د عبارت د منځ کې څه وکړي دی ولاړ چې مال حجاز ته دلته رالی دلته به نیم سل کال په عمر او فات دلته مال شخصوي دی ګوره وسنه ته دا سره وسنجو د پسو په گاش کې چې د خاشو څخه جوړ دی په دغه بعد کې چې درخ کیم کاج انسانان یې دون لوبړول پورته بکړه پر کړی به وهله مگر الله دې په خپل رحمت دلته رحمت توري ورسره ذکر کوي بل فانجیناه والذین معه برحمت منا داغه بعد چې پر دراتلی پر دغه خوشګوار لګی دی لکه د پسرلی بعد چې پسړي راوالو سي سړی وچ د غریوان مرته خلاص کړی وای پر دغه خوشګوار پر اوغه خلګو باندې مرګانه گزارو دغه رقم د عذاب پر دی بنجرالی نو دا قسم در تعالی عزوجل ذکر کړ د څه د پاره چې دغه توحید بیانول دای واجب د نبی علی سلام کار نه دي چې پر مشرکانو بدګی خو دغه دی هم ذکر کړی نبی علی السلام ته تسلی پک شي کوار کول سو چې دا تکذیب چې مشرکان ستا کوي چې نه جمنم ځا خبر ته وځ ستا سره نه دی خدای خدای علی السلام سلام دا غره کم سوې دغه مقابله چې په څنګه سپینسترګي کېږي لکه د مکه مشرکان چې کی خودو خلکو دغه عاجان هم دا غره کم کول کې نه کول نو دا غد الله توحید وحدانیت دا عبادت ترا بلل دا ګرد دا د ټولو نبیانو دستور دی دا غره کم راغلی دین او نبوت نه ولا د کار نه چې په انسانانو کې نو نبوت نه راځي خدای نبیانو او خلکو ګم دغه ول په خدای بل ودرې دي چیرې واسته ولې ول مشرکان هم ته دغه وایي په خدای بل ودرې دي چیرې واسته ولې نو هغه مسلې په دغه قصو ثابتې نو دا دوه ام نمبر قصه و چې نن تیر رسول خدای د سم مختصر ډول تیر رسول د دې عذابونو چې په ځینو آیاتو کې بیا راځي چې پر دې باندې الله تعالی یو صیحه و یو چغه چې ده لکه دا اوس چې مخکې ما آیات وایي صیحه ذکر سوی په کښې کې بل ځای باندې سرسر ذکر سوی دی کېدای شي په مضمون پوهېږي دا دواړه نو اوس هغه خبره ده باندې سرسر باندې دی هلاک شو که هغه صیحه چې هغه ما آیات وایي چې په چغه باندې هلاک شو وایي دواړه وه د سربېره د خوا څه ملکې اواز پر وکړي دغسې بده ناره نړۍ لکه دا ده یو څوک چې غزارهیې باره ناره ورسره یي پهلوانان به مو لیدلي چې چا سره غیر باسې چې پورته کړي چې غورځي بره ها ورسره وکړي بره د مځکې ووایي دا رقم نو هلته ملکه ورته منتظره وه چې د آباد پر دوی مسلط و هغه چې دا پورته کولی باره هغه ملک یو غټ غړم پر وکړه صیحه هغه چیغې ته وایي چې د سړي زړه د کوګله کاږي نو هغه هم ورسره وه د لاندې د خوا د آباد ورسره وه هلاک یې کړه او تر دغه د مخه له الله پاک درې کاله مخکې دوی تنبیه کړه خشکسالي یې پر راوسته تفسیر دغه هم وایي چک درې کاله پر دوی سخت باران نه وورېدی چې په دغه ګونې تنبیه شي خو د علیه السلام ورته وویل الله پاک دا باران در باندې بند کړی دی خو دغه عذاب دی ورته وویل یا دا د طبیعت تقاضا ده نو که اختي راغله نو چې په هغه هم نسوس کېر په دا درې کاله خشکسالي باندې په دې لوږه و تنده باندې نو باره دغه باد و دا چغه دواړه ورسره سوه په هلاک سوه نو د عاجانو په باره کې په ځینو آیاتو کې صیحه راځي په ځینو کې باندې سرسر راځي بریح سرسر عاتیه یو سرکشه باد سرسر چې په پسي و په دغه بل ځای کې دغه رقم بیان راځي نو دغسې دا دواړه پر لجام او پر دې باندې الله عز وجل موږ د خپلو عذابو څخه ټوله وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب